श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 89 7 सितंबर 1884। अधर चैतन्य ने भी भोग किया था। श्री रामकृष्ण चौंककर, क्या भोग किया था? अधर, उतने बड़े पंडित थे, कितना मान था? श्री रामकृष्ण, दूसरों की दृष्टि में वह मान था, उनकी दृष्टि में कुछ भी नहीं था। मुझे तुम जैसा डिप्टी माने अथवा यह छोटा निरंजन, मेरे लिए दोनों एक है। सच कहता हूँ, एक धनी आदमी मेरे वश में रहे ऐसा भाव मेरे मन में नहीं पैदा होता। मनोमोहन ने कहा है, सुरेंद्र कहता था, राखाल इनके श्री रामकृष्ण के पास रहता है, इसका दावा हो सकता है। मैंने कहा, कौन है रे सुरेंद्र, जिसकी दरी और तकिया यहाँ है और 2-10 रुपया महीना देता है, उसकी इतनी हिम्मत कि वह ऐसी बातें कहे? अधर, क्या 10 रुपये प्रति महीना देते हैं? श्री रामकृष्ण, 10 रुपये में 2 महीने का खर्च चलता है। कुछ भक्त यहाँ रहते हैं, वह भक्तों की सेवा के लिए खर्च देता है, यह उसी के लिए पुण्य है। इसमें मेरा क्या है? मैं राखाल और नरेंद्र आदि को प्यार करता हूँ, तो क्या किसी अपने लाभ के लिए? मास्टर, यह प्यार माँ के प्यार की तरह है। श्री रामकृष्ण, माँ फिर भी इस आशा से बहुत कुछ करती है कि नौकरी करके खिलाएगा। मैं जो इन्हें प्यार करता हूँ, इसका कारण यह है कि मैं इन्हें साक्षात नारायण देखता हूँ, यह बात की बात नहीं है। अधर से, सुनो, दिया जलाने पर कीड़ों की कमी नहीं रहती, उन्हें पा लेने पर फिर वे सब बंदोबस्त कर देते हैं, कोई कमी नहीं रह जाती। वे जब हृदय में आ जाते हैं, तब सेवा करने वाले बहुत इकट्ठे हो जाते हैं। एक कम उम्र का सन्यासी किसी गृहस्थ के यहाँ भिक्षा के लिए गया। वह जन्म से ही सन्यासी था, संसार की बातें कुछ न जानता था। गृहस्थ की एक युवती लड़की ने आकर भिक्षा दी। सन्यासी ने कहा, माँ, इसकी छाती पर कितने बड़े बड़े फोड़े हुए हैं। उस लड़की की माँ ने कहा, नहीं महाराज, इसके पेट से बच्चा होगा, बच्चे को दूध पिलाने के लिए ईश्वर ने इसे स्तन दिए हैं, उन्हीं स्तनों का दूध बच्चा पिएगा। तब सन्यासी ने कहा, फिर सोच किस बात की है, मैं अब क्यों भिक्षा मांगूं? जिन्होंने मेरी सृष्टि की है, वे ही मुझे खाने को भी दे देंगे। सुनो, जिस यार के लिए सब कुछ छोड़कर स्त्री चली आई है, उसको उससे मौका आने पर वह अवश्य कह सकती है कि तेरी छाती पर चढ़कर भोजन वस्त्र लूंगी। न्यांगटा कहता था कि एक राजा ने सोने की थाली और सोने के गिलास में साधुओं को भोजन कराया था। काशी में मैंने देखा, बड़े बड़े महंतों का बड़ा मान है, कितने ही पश्चिम के अमीर हाथ जोड़े हुए उनके सामने खड़े थे और कह रहे थे, कुछ आज्ञा हो। परंतु जो सच्चा साधु है, यथार्थ त्यागी है, वह न तो सोने की थाली चाहता है और न मान, परंतु यह भी है कि ईश्वर उनके लिए किसी बात की कमी नहीं रखते, उन्हें पाने के लिए प्रयत्न करते हुए जिस चीज की जरूरत होती है वे पूरी कर देते हैं। आप हाकिम हैं, क्या कहूँ, जो कुछ अच्छा समझो वही करो, मैं तो मूर्ख हूँ। अधर हंसते हुए भक्तों से, क्या ये मेरी परीक्षा ले रहे हैं? श्री राम के सहास्य, निवृत्ति ही अच्छी है, देखो ना, मैंने दस्तखत नहीं किए, ईश्वर ही वस्तु है और सब अवस्तु। हाजरा भक्तों के पास जमीन पर आकर बैठे। हाजरा कभी कभी सोहम सोहम किया करते हैं, वे लाटू आदि भक्तों से कहते हैं, उनकी पूजा करके क्या होता है, उन्हीं की वस्तु उन्हें दी जाती है। एक दिन उन्होंने नरेंद्र से भी यही बात कही थी। श्री रामकृष्ण हाजरा से कह रहे हैं, लाटू से मैंने कहा था, कौन किसकी भक्ति करता है? हाजरा, भक्त आप ही अपने को पुकारता है। श्री रामकृष्ण, यह तो बड़ी ऊँची बात है। महाराज बलि से वृद्धावलि ने कहा था, तुम ब्रह्मण्य देव को क्या धन दोगे? तुम जो कुछ कहते हो उसी के लिए साधन भजन तथा उनके नाम और गुणों का कीर्तन है। अपने भीतर अगर दर्शन हो जाए तब तो सब हो गया। उसके देखने के लिए ही साधना की जाती है और उसी साधना के लिए शरीर है। जब तक सोने की मूर्ति नहीं ढल जाती तब तक मिट्टी के सांचे की जरूरत रहती है। सोने की मूर्ति के बन जाने पर मिट्टी का सांचा फेंक दिया जाता है। ईश्वर के दर्शन हो जाने पर शरीर का त्याग किया जा सकता है। वे केवल अंतर में ही नहीं हैं, बाहर भी हैं। काली मंदिर में माँ ने मुझे दिखाया, सब कुछ चिन्मय है, माँ स्वयं सब कुछ बनी है। प्रतिमा, मैं, पूजा की चीज़ें, पत्थर, सब चिन्मय हैं। इसका साक्षात्कार करने के लिए ही साधन भजन, नाम गुण कीर्तन आदि सब है। इसके लिए ही उनकी भक्ति करना है। वे लोग लाटू आदि सभी साधारण भावों को लेकर हैं, अभी उतनी ऊंची अवस्था नहीं हुई। वे लोग भक्ति लेकर हैं और उनसे सोहम आदि बातें मत कहना। अधर और निरंजन जलपान करने के लिए बरामदे में गए, मास्टर श्री रामकृष्ण के पास जमीन पर बैठे हुए हैं। अधर सहास्य, हम लोगों की इतनी बातें हो गई, ये मास्टर तो कुछ भी ना बोले। श्री रामकृष्ण, केशव के दल का एक लड़का, वह चार परीक्षाएं पास कर चुका था, सबको मेरे साथ तर्क करते हुए देखकर बस मुस्कुराता था और कहता था, इनसे भी तर्क। मैंने केशव सेन के यहाँ एक बार और उसे देखा था, परंतु तब उसका वह चेहरा न रह गया था। विष्णु मंदिर के पुजारी राम चक्रवर्ती श्री रामकृष्ण के कमरे में आए। श्री रामकृष्ण कह रहे हैं, देखो राम, तुमने क्या दयाल से मिश्री की बात कही है? नहीं नहीं, इसके कहने की जरूरत नहीं है, बड़ी बड़ी बातें हो गई हैं। रात में श्री रामकृष्ण काली के प्रसाद की दो एक पूड़ियाँ तथा सूजी की खीर खाते हैं। श्री रामकृष्ण जमीन पर आसन पर प्रसाद पाने के लिए बैठे, पास ही मास्टर बैठे हुए हैं, लाटू भी कमरे में हैं। भक्तगण संदेश तथा कुछ मिठाइयाँ ले आए थे। एक संदेश लेते ही श्री रामकृष्ण ने कहा, यह किसका संदेश है? इतना कहकर खीर वाले कटोरे से निकालकर उन्होंने वह नीचे डाल दिया। मास्टर और लाटू से, यह मैं सब जानता हूँ, आनंद चटर्जी का लड़का ले आया है, जो घोषपाड़ा वाली औरत के पास जाता है। लाटू ने एक दूसरी बर्फी देने के लिए पूछा। श्री रामकृष्ण, किशोरी लाया है। लाटू, क्या इसे दूँ? श्री रामकृष्ण हास्य, हाँ। मास्टर अंग्रेजी पढ़े हुए हैं, श्री रामकृष्ण उनसे कह रहे हैं, सब लोगों की चीज़ें नहीं खा सकता, क्या यह सब तुम मानते हो? मास्टर, देखता हूँ, सब धीरे धीरे मानना पड़ेगा। श्री रामकृष्ण, हाँ। श्री रामकृष्ण पश्चिम वाले गोल बरामदे में हाथ धोने के लिए गए, मास्टर हाथ पर पानी छोड़ रहे हैं। शरद काल है, चांद निकला हुआ है, आकाश निर्मल है, भागीरथी का हृदय स्वच्छ दर्पण के समान झलक रहा है। भाटे का समय है, भागीरथी दक्षिण की ओर बह रही है। मुँह धोते हुए श्री रामकृष्ण मास्टर से कह रहे हैं, जो नारायण को रुपया दोगे ना, तो नारायण को रुपया दोगे ना? मास्टर, जी हाँ, जैसी आज्ञा, जरूर दूंगा।